أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ مختصراً جائزہ لیں گے 24ویں پارے کے مضامین کا، اور 24ویں پارے کی ابتدا میں سورہ زمر جاری ہے، اور سورہ زمر کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بنیادی موضوع توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے ایک مثال پیش کی گئی تھی 23ویں پارے کے اختتام پہ مشرک اور موحد کی، کہ مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک غلام ہو اور وہ کسی ایک کا غلام نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ لوگوں کا غلام ہو، اور آقا بھی اس کے وہ ہوں جو باہم اختلاف رکھتے ہوں، تو اس شخص کی کیفیت مشرک کی سی ہے، اور اسی طرح جو شخص اگر کسی ایک ہی شخص کا غلام ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل کے اعتبار سے کس قدر کلیئر ہے، تو یہ موحد کی مثال ہے، چونکہ عالم عرب کا معاشرہ، وہ جاہلی معاشرہ، غلامی کو بخوبی سمجھتا تھا، لہٰذا ان کی سمجھ اور ان کے فہم کے مطابق اللہ کریم نے یہ مثال بیان فرمائی، اور یہ مثال بیان فرمانے کے بعد یہاں 24ویں پارے کی ابتدا میں اللہ کریم نے اس کا انجام بتایا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم ناظرین کرام جہاں کہیں بھی ظلم کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ عدل کے خلاف استعمال ہوا ہے، جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق نہ دیا جائے اور اللہ کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کیا جائے، یعنی اللہ سے اس طرح نہ ڈرا جائے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا ایسے جو ظالمین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے، اور جو لوگ متقین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد عقیدہ توحید کی وہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ حقیقت میں عقیدہ توحید بنیادی طور پر انسان کے تصورات سے شروع ہوتا ہے، انسان کے ضمیر سے، انسان کے دل سے، اور قلبی تصورات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، عقیدے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انفرادی اور اجتماعی تمام اعمال پر، بلکہ اجتماعی زندگی کے پورے نظام کے ساتھ اس توحید کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اگر اس طرح انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر توحید شامل ہو جائے تو پھر انسان واقعتاً اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اللہ کا نہیں بنتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو دعوت توحید ہے اس کو کوئی لوگ نہیں مانتے، تو فرمایا علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرکین، یہ جو شرکا اور معبودان باطل جو ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں، کیا ایک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یقیناً ایک اللہ کافی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ نہ صرف یہ کہ اللہ، یا ظاہر ہے جب یہ شرک کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اللہ کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ ساتھ وہ جو شرکا اور معبودان باطل ہیں ان سے ڈراتے بھی ہیں کہ یہ تمہارا نقصان کر دیں گے، تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے، تمہارا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، تمہارا کوئی نہ کوئی جانور فوت ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی کسی نہ کسی طرح نقصان سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کے سوا جتنے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، جتنی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اتنے ان کے معبودان باطل ہیں، ان سے یہ آپ کو ڈراتے بھی ہیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جو اس طرح سے گمراہ ہو جائے پھر اللہ نے گویا اس کو گمراہ کیا ہے، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد توحید کے دلائل دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان مشرکین سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ ان کا جواب یہی ہوتا ہے، یہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ساری قدرتیں طاقتیں کس کے پاس ہیں، تو مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو فرمایا کہ جب خالق اللہ ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما لے، مجھے تکلیف اور ضرر نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے، تو بھلا پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اس نقصان سے بچا لے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو بھری کائنات میں بھلا کوئی ایسا ہے جو اس رحمت کو روک سکے؟ ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کی طرف آ جاؤ، قل حسبی اللہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے تو ان کو فرما دیجئے کہ تم اپنے معبودان باطل کو لے کے پھرتے رہو، حسبی اللہ، مجھے تو بس اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المؤمنون، جو ایمان والے ہوتے ہیں واقعتاً اور حقیقتاً، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا توکل اور بھروسہ تو صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مشرکین کو یہ چیلنج کیا گیا ہے اور گویا ایک دھمکی کے انداز میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے کام کرتے جاؤ اور جس طرح جس چیز کی پوجا تم کرتے ہو کرتے رہو، اور میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں، فسوف تعلمون، عن قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو وہ رسوا کر دیتا ہے، اور ذلت و رسوائی الگ ہوتی ہے اور تکلیف الگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں موت کی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے، موت کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں فوت کرتا ہے جب وہ جب تمہیں موت آتی ہے یا تمہیں نیند آتی ہے۔ کسی شخص کو اگر نیند آتی ہے تو اس کی بھی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی شخص کی موت آتی ہے تو اس کی بھی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ روح کس کے پاس ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ ہی یہ روح قبض کرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، جب کوئی شخص نیند میں ہوتا ہے تب بھی اس کی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تب بھی وہ اس کی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فیمسک اللتی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا، ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، جبکہ جو شخص نیند میں ہوتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے باس بعد الموت اور عقیدہ آخرت کو درست بنانے کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ جو اللہ نیند کے بعد ہماری روح لوٹا دیتا ہے بیداری کی حالت میں، وہی اللہ قیامت کے دن موت کے بعد بھی ہماری روح لوٹا دے گا، اور اس میں کوئی سمجھنے کے لیے کوئی توپ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ایک عام فہم مثال سے اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت سے تشبیہ دے کے، یا موت کو نیند سے تشبیہ دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو معبودان باطل کے پاس جاتے ہیں، یہ جو یہ جھوٹے شرکا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے شرکا، ان کے پاس یہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو فرمایا تو یہ اللہ کے سوا جو انہوں نے سفارشی پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو سفارش کا اختیار ہی نہیں۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں تو سفارشی بنا کے ان کو سفارشی بناتے ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ان کا عقیدہ بیان فرمایا مشرکین کا، کہ ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، حقیقت میں یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی۔ تو اسی عقیدے کو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرما کے کہ سفارش کا تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں، یعنی وہ اتنے بے اختیار اور بے حقیقت ہیں کہ ان کے پاس سفارش کا اختیار بھی نہیں ہے۔ فرمایا اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش کیسے کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان کو معلوم ہے اور قطن کوئی اختیار بھی ان کو نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ فرمایا قل للہ الشفاعت جمیعا، اصل سفارش جو ہے وہ تو اللہ کا اختیار ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پر بادشاہت اس کی ہے، تو قیامت کے دن کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کی اجازت کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں کون سفارش کر سکتا ہے بغیر سوائے اللہ کی اجازت کے؟ تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا اذن ہوگا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرما سکیں گے، اس کے علاوہ سفارش کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ گویا دنیا میں جن کو سفارشی بنایا ہوا ہے اور یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنا غلط عقیدہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں۔ اسی طرح مشرکین کی ایک اور عادت بد کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس گفتگو کرتے ہوئے اختیار اقتدار کی بات ہو رہی ہو، یا کاموں کے کرنے کی بات ہو رہی ہو یا کام کروانے خوف اور امیدوں کی بات ہو رہی ہو, اس کے حوالے سے جب صرف اللہ کا ذکر کریں, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے, فَمَا اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں, وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک اللہ کی بات درمیان میں, کوئی شریک نہیں, کوئی معبودان باطل میں سے نہیں, کوئی سفارشی نہیں جن کو انہوں نے اپنا اپنا وسیلہ بنایا ہوتا ہے, اپنا اپنا ذریعہ بنایا ہوتا ہے, یا اپنا اپنا سفارشی بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ذکر نہ ہو, تو ان کو وہ محفل اور وہ گفتگو اچھی نہیں لگتی, بلکہ اس سے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جائے کہ فلاں کرنے والا ہے, فلاں کرنے والا ہے, ایسی جھوٹ موٹ کہانیاں لوگوں کی بتائی جائیں, تو فرمایا اذا ہم یستبشرون, یہ باتیں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں, اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ ہمیشہ کے مشرکین کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے شرکاء کی بات کی جائے اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ با اختیار سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے تو ان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور جب یہ کہا جائے کہ سوائے اللہ کے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں, تو یہ توحید کی باتیں عام طور پر ان کو اچھی نہیں لگتیں, بلکہ ان کو کڑوی لگتیں. پھر اس کے بعد ناظرین کرام, ایک اور انسانی نفسیات کا ذکر جو متعدد مقامات پر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرتے ہیں, اللہ کو ہی پکارتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, جب بھی اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا, جب ہم اس کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ, پھر یہ اترانا شروع کر دیتا ہے اور پھر کہتا کیا ہے, کہتا ہے یہ تو میں نے اپنے علم کے زور پر لی ہے, اپنے ہنر کے زور پر میں نے تو یہ چیز حاصل کی ہے, میں نے محنت کی اور میں نے اس سے حاصل کی. پھر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے. فرمایا بل ہی فتنۃن ولکن اکثرہم لا یعلمون, یہ تو اتنا بڑا امتحان ہے, اتنی بڑی آزمائش ہے کہ لوگ اسی آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اس وقت شکر کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ ایسے ہی کرتوت پہلے لوگوں نے کیے, جو پہلی امتیں تھیں انہوں نے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی, اسی طرح کی عادات ان کی تھی, پھر وہ پکڑے گئے. فَأَصْوَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, ان کے انہی کرتوتوں کے سبب وہ سارے پکڑے گئے. تو گویا اب بھی خطرہ اسی بات کا ہے کہ جب تم اسی طرح کا وتیرہ اختیار کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد آیت نمبر 53 ہے سورہ زمر کی, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن کے اندر یہ واحد آیت ہے جو سب سے زیادہ امید افزا ہے گناہ گاروں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے. اس سے زیادہ امید افزا آیت اور کوئی نہیں ہو سکتی. فرمایا قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان فرما دیجئے, یا عبادی, یعنی میری طرف سے میرے بندوں کو یہ ارشاد فرمائیے, یا عبادی, اے میرے بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں, ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سبحان اللہ, گویا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سارے گناہوں کو ڈھانپ سکتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی واسعت کل شیئن, کہ میری رحمت جو ہے اس نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے, ہر چیز کو کے اوپر حاوی ہے. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے کہ انا رحمتی سبقت غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو, جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو, گناہ کر بیٹھے ہو, ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے, تو پھر بھی اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اس لیے کہ اللہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑی رحمتوں والا, وہ بخش دے گا. اب ناظرین کرام, سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گناہ بخش دیتا ہے؟ ہر گناہ گار مومن کے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ اس کے لیے ایک تو سسٹم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا سسٹم, اپنی عبادات کا سسٹم ہمیں دیا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے, وہ یہ کہ اگر ہم فرائض ادا کریں, کبائر سے بچتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہوں کے بخشنے کا بندوبست فرما دیا. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں, ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے درمیان میں جو اتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں خود بخود بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ نظام وضع فرمایا ہے کہ انسان کے صغیرہ گناہ ساتھ ہی ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نظام وضع فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی ایک نہیں لکھی جاتی بلکہ 10 لکھی جاتی ہیں. جو شخص گناہ کرتا ہے اس کا گناہ ایک لکھا جاتا ہے, اور یوں بھی اگر گناہ اور نیکیوں کی تعداد برابر ہو تو اللہ کے ہاں گنتی میں نیکیاں بڑھ جائیں گی. گویا یوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے. لیکن ان سب کے باوجود اگر کسی شخص کا پھر بھی بیلنس نیکیوں کا پورا نہیں ہوتا تو پھر اللہ کریم نے پھر بھی وعدہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک شرط ہے اور وہ یہاں پہ بیان فرمائی, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور وہ شرط یہ ہے کہ تم سب اپنے رب کی طرف جھک پڑو, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو. اسلم لہو اس کا معنی مطیع اور فرما بردار ہونا بھی ہوتا ہے, اور اسلم یسلم و اسلام اس کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا بھی ہوتا ہے. تو گویا فرمایا کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا منہج کوئی شخص اس طرح کا اختیار کر لے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد رکھے, اور اللہ اپنے اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا رہے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ تو مجھے معاف فرما دے, اور ہر وقت میں صرف اور صرف تیری بندگی کروں گا, تیرا مطیع اور فرما بردار رہوں گا, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا ہی رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صرف یہ کرنا ہے کہ ساری دنیا کے درباروں سے اور ساری دنیا کے دروازوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے در پہ سر رکھ دینا ہے. اور جو شخص اس طرح سے یکسو ہو کے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کانا امتن قانتا للہ حنیفہ, جو ایسا شخص تھا جو فرما بردار بھی تھا اور یکسو تھا اللہ کے لیے, یعنی اس طرح کا کردار کہ آدمی ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کا ہو جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ سے سرکشی اختیار کرتا ہے, اللہ کے حکم نہیں مانتا, بغاوت اختیار کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں کر لوں گا, تو ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نہیں آتی اور ایسے شخص پر کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. ایسا نہ ہو من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد ہی نہ کی جا سکے. یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. پھر فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو, اور یہ بھی اس سے پہلے پہلے کہ کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے اور تم لوگ بے شعوری کی زندگی گزارتے رہو, اور پھر اس وقت تمہیں حسرت اور افسوس سے کہنا پڑے کہ میں نے اللہ کے حق میں بڑی زیادتی کی اور اسی وجہ سے میرے اوپر جو ہے یہ عذاب آ گیا. یا پھر کوئی شخص حسرت سے یہ کہے کہ کاش میں اپنی زندگی میں متقیوں کے ساتھ ہو جاتا, تو یا پھر یہ حسرت کرے کہ مجھے اگر دوبارہ باری دے دی جائے, میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں تو پھر میں نیک کام کروں گا. تو فرمایا اس سے پہلے پہلے انیبو الی ربکم واسلمو لہو کر لو, یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف جھکا لو اور اپنی پوری زندگی کے پورے معاملات سب کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر دو, تو باقی ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت کی حسرت کے جواب میں جو قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں ایسا کر لیتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میری آیات جب آئی تھیں تو یہ ساری حقیقت پہلے ہی بتا دی گئی تھی, آج حسرت کرنے کا کیا فائدہ کہ دنیا میں ساری حقیقت واضح ہو گئی تھی پھر بھی تو نے تکبر کیا. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, بطر الحق وغمت الناس. تو یہ تکبر کیا اور وکنت من الکافرین, اور تو کافروں میں سے ہو گیا, اس لیے تیرے اوپر یہ سارے عذاب آئے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے آیت نمبر 64 کے اندر کہ جو شرک ہے یہ ہمیشہ جہلا کرتے ہیں, یعنی مشرکین, کبھی کوئی پڑھا لکھا آدمی مشرک نہیں بنتا, کوئی عالم آدمی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا. تو فرمایا قل افا غیر اللہ تامرونی اعبد, کیا تم یہ مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کروں؟ ایوہ الجاہلون, اے جاہلو. کیا مطلب؟ کہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جاہل ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت تنبیہ والا اور خوفناک قسم کا میسج دیا, فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر ہم نے وحی نازل فرمائی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی یہ وحی نازل فرمائی تھی، اور یہ کہا ہے کہ تمہاری نبوت ایک طرف، تمہاری رسالت ایک طرف، تمہاری برگزیدگی اور تمہاری مصطفائی اور تمہاری مجتبائی سب کچھ ایک طرف، لیکن ایک بات یاد رکھو، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تو نے ذرا سا بھی شرک کیا تو تیری ساری عظمت، تیری ساری قدردانی ختم ہو جائے گی. فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے تو حقیقت میں تو یہ امت کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہو جائے تو جتنا بڑا نمازی ہو، جتنا بڑا تہجد گزار ہو، جتنی بڑی نیکیاں کرتا ہو، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. شرک ایک ایسی بیماری ہے جو تمام اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے، ولا تکونن من الخاسرین، اور انسان کو خسارے والا بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد قیامت کا منظر نامہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ ونفق فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، کہ زمین و آسمان میں ایک جب پہلا نفخہ ہوگا، نفخہ اولا، سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اور پھر مایا ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسرا نفخہ ہوگا. اس پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں 40 سال کی مدت ہوگی. بہرحال پھر سب لوگ جو ہیں اللہ کی طرف دوڑیں گے اور حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے. اور فرمایا اس دن زمین جو ہے وہ اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی. اس دن حساب کتاب سامنے رکھ دیا جائے گا. نبی اور شہداء آ جائیں گے. فیصلہ اللہ کی طرف سے سنا دیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کا پورا پورا اعمال کا بدلہ ملے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ ہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کے کرتوت کیسے ہیں. یعنی لوگوں کو اپنی باتیں خود یاد نہیں رہتیں، اللہ کے پاس وہ ساری محفوظ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ زمر کے اندر اس مقام پر مجرمین کی ذلت اور مومنین کے اعزاز کا ذکر ہے. فرمایا کہ جو مجرمین ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے کے جائے جائیں گے، اور ان کو گروہوں کی شکل میں ہانک کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اور یہ وہاں پہ ان کی ساتھ ذلت و خاری ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جہنم میں داخلہ ہوگا، اور یہ آگ میں پھینکے جائیں گے. اور دوسری طرف جو ہے مومنین، وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف آئیں گے، لیکن ان کے لیے سلام ہوگا، ان کے لیے سلامتی کی باتیں ہوں گی، اور ہر طرف سے مبارکبادیں آ رہی ہوں گی. تو ان دونوں کا منظر نامہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ان کو جو ہے وہ لایا جائے گا یا روانہ کیا جائے گا. اور جب وہ وہاں پہنچیں گے، حتیٰ اذا جاؤوها فتحت ابوابها، فرمایا اس کے دروازے کھولے جائیں گے. اب کتنے دیر بعد کھولے جائیں گے یہ اللہ جانتا ہے، یعنی کتنی دیر جہنمی جہنم کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، کتنا انتظار کرنا پڑے گا، اس دن کی سختیاں، اس دن کے عذاب، اس دن کی رسوائی وہ اپنی جگہ پہ، اور یہ دروازہ جو ہے جہنم کا وہ کتنی دیر نہیں کھلے گا، کتنی دیر عذاب سے پہلے عذاب جھیلیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر، جیسے سورہ ملک کے اندر بھی اور کئی جگہ پہ، جو جہنم کے داروغے ہیں ان داروغوں کا جہنمیوں کے ساتھ مکالمہ درج کیا گیا ہے کہ وہ ان سے پوچھیں گے کہ اتنا برا عذاب تھا، اتنا برا یہ گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس عذاب کی خبر ہر نبی دیتا رہا، تو تمہیں دنیا میں کسی نے ڈرایا نہیں کہ اتنے برے برے گھر سے بچ جاؤ اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو؟ تو یہ وہاں پہ کہیں گے ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن ہم نے ہی ان کی بات نہیں سنی. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو یہ کہیں گے کہ ہاں اگر ہم ان کی بات سمجھ لیتے، اگر ہم ان کی بات سن لیتے اور کوئی عقل کرتے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو یہ کتنی دیر یہ مکالمے ہوتے رہیں گے، کتنی دیر یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا فتحت ابوابها، کتنی دیر بعد دروازے کھلیں گے یہ اللہ جانتا ہے. وقال لهم خزنتها لم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، یہاں بھی وہی بات بیان فرمائی ہے کہ وہ جو اس کے دربان ہیں، دربان فرشتے، وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں یہ ڈرانے والا کوئی نہیں آیا آج کے دن سے؟ قالوا بلا، کہیں گے آیا تو تھا، ولكن حقت كلمة العذاب، لیکن یہ اللہ کا کہا ہوا سچ ہونا تھا اور ہم سب جو ہے سارے کافرین جو ہیں وہ جہنمی ہو گئے. پھر فرمایا جائے گا کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی کتنا عذاب جہنم کے دروازے پر دیا جائے گا، یہ عذاب کے ساتھ ایک اور عذاب ہے. لیکن دوسری طرف جنتیوں کا ذکر ہے تو ان کے اعزاز کا ذکر ہے. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جنتی ہیں، جو متقی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے گا. حتی اذا جاؤوها، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھولے نہیں جائیں گے جنت کے، بلکہ فرمایا وفتحت ابوابها، وہ اس حال میں وہاں پہنچیں گے کہ دروازے جنت کے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کو دروازہ کھولنا نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. ایک تو بات یہ ہے ناظرین کرام کہ کوئی شخص پہنچے اور جا کے خود دروازہ کھولے، یا کتنی دیر اس کو انتظار کروا کے دروازہ کھولا جائے اور دروازہ بھی عذاب کا کھولا جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی شخص وہاں پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے دروازہ پہلے سے کھلا ہوتا ہے. جیسے آج کل ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں یا مختلف بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو بعض شیشے کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، گویا جنتیوں کے لیے اللہ نے جنت کے اندر کیا سامان بنا رکھا ہے. جنتیوں کو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو فرمایا وفتحت ابوابها، اس کے دروازے ان کو کھلے ہوئے ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو استقبال کیا جائے گا. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، ان کو سلام پیش کیا جائے گا اور ان کو مبارکبادیں دی جائیں گی. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور ان مبارکبادی کے پیغامات اور سلام کے ساتھ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخلہ دے دیا جائے گا، اور مومنین وہاں پہ اللہ کا شکر کریں گے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہ وہ اللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں جنت عطا فرمائی. ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المومن ہے، اور سورۃ المومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مکی سورت ہے. اور قرآن پاک کے اندر سات سورتیں ناظرین کرام ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. اس کا آغاز صفات الہیہ سے ہوتا ہے، اور اس کا مضمون دیگر مکی سورتوں کی طرح عقیدہ توحید ہے، اور اس بات توحید اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی مضموم خسرتوں کا اس کے اندر ذکر ہے. قیامت کے بارے میں دھمکی دی گئی ہے، ڈراوا دیا گیا ہے، قیامت سے خوف دلایا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. یہ اس سورت کے بنیادی مضامین ہیں. لیکن اس سورت کو سورت المومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک مرد مومن کی تقریر کا ذکر ہے، اور مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرد مومن کی تقریر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی ایک پوری سورت قرآن پاک کے اندر نازل فرما دی، اور اس کا نام بھی المومن رکھا. یہ مرد مومن کون تھا؟ آیت نمبر 28 کے اندر اس کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی تھا، اس مرد مومن نے فرعون کے دربار میں تقریر کی تھی. اس کا تذکرہ آیت نمبر 28 میں آئے گا. سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہوتی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کو جو مہلت ملی ہوئی ہے، کفار کو اس مہلت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور تمہیں کفار کو دی گئی جو مہلت ہے اس سے دھوکہ نہ ہو. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، جو اللہ تعالیٰ نے کفار کو زمین میں دنیا میں چلنے پھرنے کی مہلت دے رکھی ہے، اس سے کبھی دھوکے میں مبتلا نہ ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک وقت میں آ کے ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد ناظرین کرام، حاملین عرش فرشتوں کا تذکرہ ہے، کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ایک تو کام یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور اس کے علاوہ جو ان حاملین عرش فرشتوں کے علاوہ جو ارد گرد کے دیگر فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے ملاء اعلیٰ، جو اعلیٰ ترین فرشتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے ہاں اور کیا کام کرتے ہیں، یہاں پہ اس کا ذکر ہے. فرمایا یہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ تم مومنوں کو بخش دے، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب سے بچا لے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ صرف ان کو جنت میں داخل نہ کر بلکہ ان کے جتنے بھی نیک آبا و اجداد ہیں، ان کی نیک بیویاں اور ان کی نیک اولاد، ان سب کو ان کے ساتھ ملا دے اور ان کو اکٹھا جنت کے اندر داخل کر. یہ فرشتوں کی دعا ہے، اور یہ کہ ان کو دنیا میں ہر طرح، دنیا کی زندگی میں ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ. واقعہم السیئات، اللہ ان کو سیئات سے، برائیوں سے بچا کے رکھ. تو جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہوں، اندازہ فرمائیے. فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات دے دے، اور جو لوگ برائیوں سے بچ جائیں زندگی میں، ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ، فرمایا جو برائیوں سے بچ گیا وہ تو اس پر تو اللہ کی رحمت ہو گئی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام، یعنی اس سورت کے اندر فرشتوں کی اس دعا کے ذریعے سے ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو مان لیں اور اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. پھر اس ترغیب کے بعد ترہیب ہے، یعنی کچھ ڈراوا ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ تو گویا اللہ کے غصے کا شکار ہوں گے. اور فرمایا کہ جب جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہو جائے گا، اس سے بڑی بدبختی، جس پر اللہ کا غصہ ہو جائے گا اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، کفار مکہ کا قیامت کے دن جو اعتراف گناہ ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کفار قیامت کے دن اعتراف کریں گے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں دو موتیں عطا فرمائیں اور دو زندگیاں عطا فرمائیں. یہ دو موتیں اور دو زندگیاں، ان سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم ذرا اندازہ تو کرو کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ سے کفر کرتے ہو. وکنتم امواتن فاحیاکم، تم مردے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی. یعنی ایک موت وہ کہ جب انسان اس دنیا میں اس زندگی لینے سے پہلے وہ موت کی حالت میں تھا، تو فرمایا ایک موت وہ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. گویا یہ دو موتیں ہیں، ایک اس زندگی سے پہلے کی موت جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر اس دنیا کی زندگی میں آئے، پھر اس کے بعد ایک موت آئے گی، پھر آخرت کی زندگی ہوگی. ان دو زندگیوں اور دو موتوں کا اعتراف جو کفار ہیں وہ قیامت کے دن کریں گے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اس دن کریں گے. اور اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے کا، حقیقت میں تو دنیا میں یہ کرنا چاہیے تھا. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. ظاہر ہے کوئی جواب نہیں دے گا، سب پوری مخلوقات سہمی ہوئی ہوں گی، کسی کو جواب نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے زبردست اللہ کی حکومت ہے. تو بادشاہت تو دنیا میں بھی اللہ کی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی. تو فرمایا اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کوئی کسی قسم کا ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوگا. لا ظلم الیوم، اس دن کسی کے اوپر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس دن دے دیا جائے گا. قیامت کو ناظرین کرام، آیت نمبر 15 میں یوم الطلاق کہا گیا ہے. طلاق کا مطلب تا کے ساتھ، طلاق اس کا معنی ہے ملاقات، یعنی ملاقات کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی ملاقات ہوگی، اور لوگ اپنے اعمال سے بھی ملاقات کریں گے. لوگوں کا اعمال کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، اور اللہ کریم کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا. اور اس دن کفار کا جو انجام بد ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے پھر جب انجام بد کا ذکر ہے تو تاریخ کے جتنے سرکش ہیں اس صورت کے اندر مختصراً ان کا ذکر فرمایا گیا ہے. فرعون کا، حامان کا، قارون وغیرہ کا، جو سرکش تاریخ کے گزرے ہیں ان کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا. اور پھر جب فرعون کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، تو اس وقت اس کے دربار میں ایک مرد مومن نے تقریر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک وہ تقریر بطور کلام الہی کے پڑھی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کو اس مرد مومن کا کلام اتنا پسند آیا. یہ مرد مومن کون تھا؟ ناظرین اکرام، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرعون کا رشتہ دار تھا، اور بعض نے کہا کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا. کچھ مفسرین نے اس کا نام بھی لکھا ہے، شمعان اس کا نام تھا. بہرحال قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ فرعون کی آل میں سے تھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، اور درباری اور فرعون یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھی ہے. تو اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو وہ فکری باتیں بتائیں اور دین کی باتیں بتائیں، انصاف کی باتیں کیں، جس جو یقیناً ایک ایسی تقریر تھی جو اللہ کریم کو بہت پسند آئی. تو فرمایا اس نے جو اپنی قوم کو نصیحتیں کیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی، ایک سوال تھا کہ اس نے پوچھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں قتل کرتے ہو ایک شخص کو، اور صرف اس لیے اس شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ اللہ کے اللہ ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں. وقت جاءکم بالبینات من ربکم، بہت ساری نشانیاں بھی تمہارے پاس آئی ہیں، یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم اس کو قتل کرنے کے درپے ہو. تو فرمایا جو شخص بھی تکذیب کرے گا فعلیہ کذبہ، اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، کیوں اس شخص کو قتل کرتے ہو، صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. تو وہ مرد مومن نے فرمایا کہ اس کو تم چھوڑ دو، اگر تو یہ جھوٹا ہے، یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، تو پھر اس کا جھوٹ اسی کے اوپر پڑے گا. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو پھر جو کچھ وہ اس کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس بات سے وہ ڈرا رہا ہے وہ تمہارے اوپر بھی پہنچ جائے گا. تو ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کم از کم زیادتی تو نہ کرو اس کے ساتھ. یہ نصیحت کر رہا ہے وہ مرد مومن فرعون کے دربار میں. دوسری نصیحت اس نے یہ کی کہ آج تمہارے پاس اقتدار ہے، تو کل کلاں ہو سکتا ہے تمہارے پاس یہ اقتدار نہ رہے، پھر جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ گیا تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا. تیسری بات اس نے فرعون کے دربار میں یہ کی کہ پہلی قوموں کے اوپر بھی عذاب آتے رہے، کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہلی اقوام کی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور چوتھی بات اس نے یہ کہی کہ مجھے قیامت کے دن کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم سب پکڑے نہ جاؤ. ویا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، لیکن قیامت کو یوم التناد کہا گیا ہے. تناد کا مطلب ایک دوسرے کو پکارنے کا دن، کہتے ہیں کہ اس دن ظاہر ہے اس دن پکارا جائے گا، فرشتے لوگوں کو پکاریں گے، پھر جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر یہ بھی آیا ہے کہ ان جنتیوں اور جہنمیوں کے آپس میں مکالمے کے علاوہ اہل اعراف کے ساتھ بھی مکالمہ ہوگا، یا پھر جو مختلف گناہ گاروں کے مختلف گروہ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، یا یہ کہ جو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، اور وہ اپنا جواب دیں گے. یہ ساری ہی باتیں اس میں شامل ہیں، اس لیے یوم التناد کہا گیا. تو اس مرد صالح نے ان کو قیامت سے ڈرایا کہ تم قیامت سے ڈر جاؤ اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز آ جاؤ. اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو فرعون کا وزیر تھا حامان، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون نے اس کو حامان کو جو کہا تھا کہ ایک بلند عمارت میرے لیے تعمیر کر دو تاکہ میں اس پر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے. تو یہ بالکل ایک احمقانہ بات تھی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک بلند عمارت بنا کے اوپر دیکھوں. ظاہر ہے جتنا مرضی بلند عمارت بنا لے گا اس کے اوپر آسمان اسی طرح کا نظر آئے گا جیسے یہاں سے نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا آسمان کہاں ہے یہ تو ہمیں نظر آتا ہی نہیں. سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نیلگوں ہمیں آسمان نظر آتا ہے یہ حقیقت میں حد نگاہ ہے، یہ تو نظر کی حد ہے. ظاہر ہے آپ کسی بلند 200-400 فٹ یا اس سے زیادہ بلند عمارت پہ چڑھ جائیں تو اس کے بعد بھی آسمان ایسا ہی نظر آئے گا. آپ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر 1000 فٹ اوپر چڑھے جائیں تو بھی آپ کو ایسا ہی آسمان نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ حد نگاہ ہے. تو فرعون اتنا احمق تھا، ایک تو کافر اور مشرک کی ویسے ماتماری ہوتی ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فرعون تھا وہ تو بالکل ہی احمق تھا کہ اس کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی کہ جو رب یہاں سے نظر نہیں آ رہا تو وہ آسمان پر چڑھ کے کیسے نظر آئے گا، جس کی اتنی نشانیاں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ نشانیاں اللہ کی وحدانیت کی اس کو نظر نہیں آ رہی تو وہ کسی بلند عمارت پر چڑھ کر کیا دیکھے گا. اس کے بعد ناظرین کرام، پانچویں نصیحت کا ذکر ہے جو مرد صالح نے اپنی قوم سے کی، اور وہ یہ تھا کہ میری بات مان لو اس لیے کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں جس طرف سبیل الرشاد، میں تمہیں جس طرف لے کے جاتا ہوں یہی واحد کامیابی کا راستہ ہے، میری بات تم مان لو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، وہاں ہر شخص کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ چھٹی نصیحت تھی۔ اور ساتویں نصیحت اس نے یہ کہی کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، جبکہ تمہاری دعوت جو ہے وہ ساری کی ساری جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں اور تم اللہ کے ساتھ شرک کی طرف بلاتے ہو، یہ ساری کی ساری جو تمہاری دعوت ہے یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور میری دعوت اللہ کے فضل سے جنت کی طرف اور نجات کی طرف لے جانے والی۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ کریم نے فرمایا کہ اس مرد صالح کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، فرعون اور اس کی ساری قوم غرق ہو گئی، اور یہ مرد صالح جس نے اس وقت اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ شخص بھی سمندر سے پار ہو گیا، فرعون کے مظالم سے بھی بچ گیا اور اللہ کے ہاں عذابوں سے بھی بچ گیا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 46 میں ناظرین کرام عذاب قبر کا ذکر ہے، فرمایا النار یغلدون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو جتنے کفار اس دنیا سے چلے گئے اور منافقین اس دنیا سے چلے گئے، وہ سارے کے سارے ان کے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ جو فرعون کے ساتھ، فرعون اور اس کے ساتھی جتنے بڑے بڑے کفار تھے، صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں قبر کے اندر ان کو عذاب اسی طرح کا ہو رہا ہے، اسی طرح کے صبح و شام عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں جس طرح کا عذاب ان کو قیامت کے دن ہونا ہے۔ یہ عذاب قبر کی وہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن پاک کے اندر، اور جیسا کہ بہت سارے جو منکرین عذاب قبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عذاب قبر کا قرآن پاک کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ عذاب ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عذاب قبر ہے وہ حق ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر بتایا تھا۔ اس کے بعد جہنمیوں کے اس منظر نامے میں ان کی انتہائی بری حالت اور سخت عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ جہنمی یہ جو داروغے ہوں گے جہنم کے، ان کو یہ استدعا کریں گے، ان کو پکارتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اپنے رب سے اتنی بات یہ کہہ دو، ہمیں ایک دن کا عذاب ہمارے اوپر سے ہلکا کر دیا جائے، ادعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، ایک دن ہی عذاب کا کم ہو جائے، یعنی اس قدر وہ مصیبت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد انبیاء کو پیغام بشارت دیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد رکھی ہے، انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور صرف انبیاء کی نہیں بلکہ انبیاء کے ساتھ جو مومنین صادقین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بھی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور آخرت کو تو ان کو اچھا مقام ملے گا ہی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت ہے اور تسلی دی جا رہی ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ بس استغفار کرتے رہیے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام باعث بعد الموت اور قیامت کے دلائل ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، انساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جبکہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور پتہ ان کو اس وقت چلے گا جب قیامت بالکل سر پہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو شخص دعا نہیں کرتا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ عن قریب ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ جو دعا ہے وہی عبادت ہے، فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، استکبار اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا وہ گویا اللہ کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کائنات میں کسی سے اگر مانگا جائے، مخلوق میں سے کسی سے بھی مانگا جائے، وہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ ایک اللہ کریم ہے کہ جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ سے دعا نہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور سورہ فرقان کی آخری آیت میں بھی فرمایا گیا کہ تمہارے رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہ مانگو، یعنی اگر تم اللہ سے نہیں دعا مانگتے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے، اگر دعا مانگو گے تو اس کا فائدہ تمہیں اپنے آپ کو ہی ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام دلائل توحید کا ذکر ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان اسی نے بنائے ہیں، تمہاری اچھی صورت اور انتہائی خوبصورت جو تمہیں تخلیق فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، تمہیں رزق دیا، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، وہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے منکرین ہیں اور مکذبین ہیں، جھوٹے ہیں، جھٹلاتے ہیں، خود بھی جھوٹے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، تو ان کا انتہائی برا انجام ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، وہ دنیا میں آئے یا آخرت والا عذاب ہو، عذاب آنے کے بعد کا ایمان مفید نہیں ہے۔ فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، جو لوگ اللہ کا عذاب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ کر ایمان لاتے ہیں تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں قطعاً مفید نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، یہ ابتدائی مکی دور کی صورت ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی آغاز ہوا تھا۔ اس صورت میں زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، اور قریش مکہ کے رویے کی تردید کی گئی ہے، اور ان کو عذاب کی تنبیہ اور دھمکی دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ صورت میں زیادہ تر اس بات توحید اور اس بات قیامت کے حوالے سے دلائل دیے گئے تھے۔ ناظرین کرام روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ قریش نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اس نے آ کے کفار کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم سب چندہ کر کے، جتنا مال آپ کو چاہیے ہم آپ کو اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس نے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پورے عرب میں جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہیں آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کس وجہ سے ہمیں ہمارے جو اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود ہیں ان معبودوں کی، ان بتوں کی پرستش سے کس لیے روکتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے، اور اگر تمہاری ان خواہشات میں سے کوئی خواہش نہیں ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر کوئی سایہ وغیرہ ہے یا کوئی بیماری لگ گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو، تو ہم سب چندہ ڈال کے جتنا مہنگا علاج بھی ہو سکا ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے صرف سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دیں، اور آپ نے آیت سجدہ تک یہ تلاوت فرمائیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 13 پہ پہنچے جس میں فرمایا گیا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کو بتاؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس طرح کی چنگھاڑ سے، اس طرح کی کڑک سے، جس طرح کی کڑک نے عاد و ثمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچے تو عتبہ نے اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ایسا نہ کہو، اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ ایسا ہو جائے گا، اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اور جب وہ واپس گیا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، اور جا کے اس نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ میری تجویز مانو تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے کہ اس کا کلام ضرور کوئی نہ کوئی رنگ لا کے رہے گا، اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر کامیاب ہو گیا تو تمہاری کامیابی ہے، اور اگر ناکام ہوا تو اہل عرب اس سے خود نمٹ لیں گے، تم اس کا راستہ چھوڑ دو۔ تو یہ سورہ حامیم سجدہ گویا مکی دور میں سے ابتدائی دور کی آیت ہے، ابتدائی دور کی صورت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنائی۔ اس میں عاد و ثمود کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر اہل عرب کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر عبرت کا سامان ہے، اور فرمایا کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا وہ منحوس دن تھے، فی ایام نحسات، تو ناظرین کرام دن منحوس نہیں ہوتے، لوگوں کے منحوس کرتوتوں سے دن منحوس ہو جاتے ہیں، اور ان کے لوگوں کے اعمال کی نحوست جب پڑتی ہے تو وہ دن منحوس ہو جاتے ہیں، دن مبارک بھی ہو جاتے ہیں، دن منحوس بھی ہو جاتے ہیں، اس کا تعلق لوگوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو کفار اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو یہ وہاں پہ معذرتیں کریں گے، بہانے بنائیں گے، لیکن ان کے کان، ناک، آنکھیں اور ان کے جسم کے سارے اعضاء اور ان کی اپنی سکن، ان کی جلد اور ان کے جسم جو ہیں وہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے ان کے اعمال کی، اور یہ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کس طرح سے تم ہماری گواہی دے رہے ہو جبکہ تمہاری تو زبان تھی ہی نہیں۔ تو یہ ان کے جسم جو ہیں وہ آگے سے جواب دیں گے، قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دی ہے اسی اللہ نے ہمیں بھی زبان دے دی ہے۔ تو آیت نمبر 22 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیا میں تو تم چھپاتے نہیں تھے اپنے اعمال، تمہیں اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے تو اپنے جسم سے چھپائے، اس لیے کہ جسم نے بھی قیامت کے دن گواہی دینی ہے، جس زمین پر، جس دھرتی پر گناہ ہو رہا ہے اس نے بھی قیامت کے دن گواہی دینی ہے۔ تو جو عمل جہاں کیا جا رہا ہے، ارد گرد کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ انسان کا جسم، انسان کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے سارے اعضاء جو ہیں، ہاتھ پاؤں، انہوں نے انسان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ کرتے وقت ان سے چھپا سکتے ہو تو چھپایا کرو، وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم، تمہیں تو اس بات کا گمان ہی نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اس لیے تم اس سے چھپاتے نہیں تھے۔ گویا اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ جا کے کرے جہاں پہ اللہ دیکھ نہ رہا ہو اور جہاں پہ کوئی ایسا گواہ نہ ہو، ظاہر ہے ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں، تو ظاہر ہے اللہ کے نافرمانی کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قرآن پاک کے حوالے سے کفار مکہ کے رویے کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ قرآن پاک کے دلائل ایسے تھے جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن سن کر شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، شور مچانے سے ہو سکتا ہے تمہاری آواز غالب آ جائے اور قرآن کی آواز دب جائے۔ پھر فرمایا کہ جو جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کو ان مشرکوں پر اور جو معبودان باطل ہیں ان پر اتنا غصہ ہوگا اور وہ خواہش کریں گے کہ اللہ ہمیں وہ معبودان باطل اگر یہاں مل جائیں، وہ گمراہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ اگر ہمیں یہاں مل جائیں تو ہم ان کو اپنے قدموں تلے کچل دیں، اور وہ جنوں اور انسانوں میں سے جتنے لوگ تھے جنہوں نے گمراہ کیا۔ اور اس ترہیب کے بعد، یعنی جتنا ڈراوا تھا اور دھمکی تھی اور عذاب کا منظرنامہ تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترغیب فرمائی ہے اور فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر پوری زندگی اسی پر ڈٹے رہے، اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دی، فرمایا ان کے اوپر دنیا آخرت میں ہر مرحلہ زندگی پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہر مرحلے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں قطن کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ تمہیں کسی گزری ہوئی چیز کا غم ہونا چاہیے۔ گویا انسان موت کے وقت، اس وقت بھی اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، قبر میں بھی اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، ہر مرحلہ زندگی پر اور آخرت کے تمام مراحل پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے فرشتے یہ اللہ کی طرف سے اس کو بشارتیں دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، دعوت اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر اچھا قول کس کا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، اور فرمایا دعوت بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں سامنے سے رد عمل کے طور پر لوگ برائیاں بھی کریں تو برائی کے مقابلے میں بھی ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر برائی کے مقابلے میں بھی نیکی ہوگی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کے بے شمار دنیوی اخروی فائدے ہوں گے کہ جو انسان اچھے طریقے سے اور نیکی سے کے ذریعے سے دعوت دیتا رہے گا، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، اگر پیار محبت کے ساتھ اس سے بات کی جائے تو وہ پکا جانی دوست بن جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر برا خیال آئے، شیطان کوئی بری بات دل میں ڈالے، تو اعوذ پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد دلائل توحید ہیں، اور پھر ناظرین کرام، آیت نمبر 40 کے اندر ملحد کی سزا ہے۔ ملحد سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن پاک کے معانی میں اپنی مرضی سے ٹلٹ کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے کسی طرف موڑ دینا. فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا, جو ہماری آیات کا مطلب اپنی مرضی سے بتاتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں, ان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے اور ان کی سزا کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم ملے گا. افمن یلقا فی النار, یہ لوگ گویا جہنم کے اندر چلے جائیں گے, ان کو بھی آگ کا عذاب سہنا پڑے گا جو لوگ قرآن پاک کی آیات کے مفاہیم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت ذکر فرمائی گئی ہے, کوئی شخص قرآن پاک کے ساتھ جس طرح سے بھی قرآن پاک کے مفاہیم کی تبدیلی کی کوشش کرے یا اس میں تحریف کرنے کی کوشش کرے, فرمایا اس کو باطل کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد ناظرین کرام اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ نیکی کا فائدہ بھی کرنے والے کو ہے اور برائی کا نقصان بھی کرنے والے پر ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کلی ہونے کی طرف نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ انسان, پھر انسانی نفسیات کا ذکر ہے کہ انسان کو نعمتیں ملیں یہ اتراتا ہے اور انسان کو جب برائی پہنچے تو پھر یہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. فرمایا حالانکہ مومن کو یہ چاہیے کہ جب وہ خوشحالی میں ہو تب بھی اللہ کا شکر کرے, جب مصیبت میں ہو تو تب صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اس کے بعد پارے کے اختتام پر اللہ کریم نے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے کہ کوئی شخص اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کا فائدہ بھی اس کرنے والے کو ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. من عمل صالحا فلنفسہ, کہ جو بھی شخص نیک کام کرتا ہے اس کی اپنی جان کو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ومن اساء فعلیہا, اور جو کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس برائی کا وبال بھی دنیا و آخرت میں اسی پر پڑتا ہے. وما ربک بظلام للعبید, اور جو اللہ ہے وہ اپنے بندوں پر قطعا ظلم نہیں کرتا, لوگ اپنے کیے پر اپنے اعمال کی وجہ سے جزا یا سزا کے مستحق ہوتے ہیں. ناظرین کرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.